صاحب بدا کہتے ہیں یہ حدیث منسوخ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک پرجمان ہے کہ منسیہ وادو بارہ نوازی ہے مستحب ہے. شام بخاری امام ترمذی امام بیہقی وغیرہ کی رائے یہ ہے یہ لفظی غلط ہے. اس کے راوی خالد بن سمیر کو صحیح لفظ یاد نہیں رہا, صحیح لفظ تھا من حضرت منکم صلاۃ الغداۃ نیغد صالح, صحیح لفظ تھا پہلا کان غد پل سلیہ وقت خالد ابن سمیر کو یاد نہیں رہا اور انہوں نے بجائے اس کے من قدر کمین کو صلاۃ الغداۃ من غد صالح پل یقوم آقا مثلان کر دیا. نمبر چار, علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری فرماتے ہیں یہ سارا اشکال اس لیے پیش آیا کہ فل یقض ماہا مثلہ ماہا کے لیے کو سلاد کی طرف لوٹا دیا, حالانکہ یہ زمین کو غداد کی طرف آئے. اور مطلب یہ ہے کہ جب اگلا دن آئے صبح کا, اگلا دن آئے اور صبح ہو تو جیسی نماز پڑھی گئی ہے صبح آنے پر ویسی پڑھی جائے, کہیں وقت تبدیل نہیں ہوا. حقیقت یہ ہے کہ ہر میں یہاں ایک بڑی مشکل روایت کا ایک بہت آسان حل نکال دیا جس سے راوی کی نب کی تعلیم کی ضرورت باقی نہیں رہی. لیکن یہ بات یاد رکھو, یہ حضرات فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی منسیہ کے دوبارہ ہوگا تو جو قائل نہیں, زیادہ مشکل ہے. ابن منذر نے خود اس مسئلے میں عمران بن حسین اور سمرہ کے خلاف نقل کیا ہے اور اس میں سے سمرہ بن جندل نے فرمایا یہ سلی آئے گا رکھ رہا وقی وقت مین الفت. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سمرہ منسیہ کے دو بات کے آزاد کے قائل تھے, ایک وقت تذکر اور دوسرے دو آئندہ روز اس کا وقت آئے. اگر کسی آدمی ایک نماز 20 سال تک چھوڑے رکھتی تو بس اسی ایک نماز کا اس کے زمین یا آدھا واجب ہے. بعض علماء فرماتے ہیں محمد سے منقول ہے اگر کسی آدمی کوئی نماز 1 سال تک چھوڑ دی تو ہر وہ نماز جس میں اس چھوٹی ہوئی نماز کی یاد آئی واجب القعادہ ہوگی. اس مشکل یہ ترجمہ تعلق ناسی سے ہے, اثر کا تعلق ذاتی سے ہے واللہ تعالی. حضرت امام احمد کے قول کا تعلق رات کے سلاطن پر مسلم کی راز کر لاٹ پار کر لگائی. اگر کسی آدمی کو نماز بھول گئی تو جب یاد آئے پڑھنے بس اس کا یہی کفارہ ہے. اس سے بات معلوم ہوئی کہ ناسی کے دن میں قضا اس پر امام احمد کا اجماع. اور اگر کسی نے آمدن کوئی نماز چھوڑ دی تو کیا اس کے دن میں اس کی قضا ہے؟ اس میں اختلاف ہے. علم اربعہ فرماتے ہیں اس کے دن میں اس کی قضا واجب ہے, الرضا، صلاۃ المسلیہ کے اضاعت کا کفارہ اگر قضا ہے تو اس سے اعلان نہیں آتا کہ دید اور دانستہ نماز کے قضا کر دینے پر قضا کفارہ بن جائے گا. جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک نماز نہ پڑھنا، دوسرے آسن موخر کر دینا. نماز اللہ کا اللہ کے طریقے سے سود دوش ہونے کی تین ہی صورتیں ہیں، یا ادا ہو یا قضا ہو یا سارے حق کی طرف سے ابرا ہو. ادا کا تحقق نہیں ہوا، ابرا کا علم نہیں ہوا، لا محالہ قضا واضح ہے، اور رہ جاتا ہے عمدن معافر کر دینا، ایک مستقل جرم ہے، اس سے توبہ کرنا واجب ہے. زمین پہ ٹیبل نہ لگانا، کتاب پہ ٹیبل نہ لگانا. چلیے اپنی صلاح کرے اپنی صلاح کرنی، اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا. اور دوسرے مشورے میں نز ذکر اصل میں مصحف میں اختلاف ہے، ایک جگہ ذکری اور دوسری جگہ ذکر ہے. اگر پہلی جگہ ذکری ہو تو دوسری جگہ ذکر ہونا چاہیے، اور اگر دوسری جگہ ذکری ہو تو پہلی جگہ ذکر ہونا چاہیے. نز ذکر میں لام توحید کا ہے اور معنی لے وقت دیتی، جس وقت میری یاد آئے، اور میری یاد سے مراد نماز کی یاد ہے. کیوں نماز کی یاد کو اپنی یاد اس لیے قرار دیا کہ نماز قائم ہی کی جاتی ہے اللہ کے ذکر کے لیے. بعضوں نے کہا ہے ذکری کے معنی ہے لتذکرنی فیہا بعض تذکیرہ، اس کی معنی ہے لیذکرک علیہا بالمدح. چلیے ادا کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ تذکیر وار ادا کی جائے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ تذکیر واجب ہے یا سنت. امام شافعی رحمۃ اللہ اس کو سنت مانتے ہیں، ظاہریہ کا مسلب ہے، اور حنفیہ میں سے علامہ ابن حمام، علامہ زین ابن مجین اور حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی اسی بات کی طرف مائل ہیں. امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل وغیرہ فرماتے ہیں ترتیب واجب ہے. اسی کو امام بخاری نے اختیار کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگ خندق میں کئی نمازوں کے فوت ہو جانے پر زور عصر کے فوت ہو جانے پر ترتیب سے قضا کی پردے حاصل کوئی تھے کوئی اس پر یہ اشکال نہیں کیا جا سکتا کہ یہ پہلے مجرد ہے، اور پہلے مجرد وجود کی دلیل نہیں، اس لیے اشارے علیہ الصلاۃ والسلام بنا کر بھیجے گئے تھے آپ نہیں ہو، یہی کیا یعنی ترتیب سے نماز ادا کی، اس کے خلاف آپ سے قولن یا فعلن کچھ ثابت نہیں، اس لیے یہ ترتیب واجب ہوگی، کیونکہ سکوت کی موقع بیان ہوا کرتا شارع علیہ السلام کی طرف سے۔ اس کے بعد یہ سمجھئے پھر آگے تھوڑا سا یہ اختلاف ہے کہ اگر کسی آدمی کی قواعد کئی ہو تو اس میں وجود ترتیب ہر حال میں ضروری ہے، یا کسی وقت ثابت ہو سکتا ہے، امام احمد فرماتے ہیں نسیان سے ترتیب ثابت ہو جائے گی، یہی امام مالک کا صحیح مذہب ہے اور امام بخاری کے ترجمہ گزشتہ من نسی صلاتن فلیصلی اذا ذکر سے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ اسی طرح سے اگر قواعد کی کثرت ہو جاتی ہے یعنی پانچ سے زائد ہو جائیں تو حنفی اور مالکیہ کی یہاں ترتیب ثابت ہو جائے، امام احمد فرماتے ہیں ثابت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر ضیق وقت ہو تو امام ابو حنیفہ اور احمد کے یہاں ترتیب ثابت ہو جائے گی، امام مالک کے یہاں ثابت نہیں ہوگی۔ اب فرض کرو ایک آدمی کے سامنے وقتی اور باعثہ، اگر وہ باعثہ میں مشغول ہوتا ہے تو وقتیہ کا وقت نکل جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جمہور کہتے ہیں کہ وقتیہ پہلے ادا کر، مالک کہتے ہیں باعثہ پہلے ادا کر، اشد فرماتے ہیں اختیار جو چاہے کر لے۔ اللہ علیہ وسلم یہ 100 سال ختم کر دیں گے، کو یعنی اس زمانے کے موجودہ لوگوں کو مقصود یہ ہے اہل و عیال اور مہمانوں کے ساتھ بات چیت کرنا حصہ گوئی کرنا جائز ہے. اہل و عیال کے ساتھ حصہ گوئی کا درجہ فقہ و فیض میں حصہ گوئی کرنے سے کم ہے, اس لیے بخاری نے اس کو بعد میں ذکر فرمایا ہے. دونوں کو بات لیکن ایک کا درجہ اعلیٰ ہے اس کو پہلے ذکر کیا, دوسرے کا درجہ بعد میں اس کی اس کو بعد میں ذکر فرمایا. صلی اللہ باب ہے اور اسی سے اس حدیث کے اندر سے تکرار دور ہو جائے گا. آپ کے گھر میں مان کو بھی آپ کی نہیں چلے اور ان کے سامنے کھانا پیش کیا ہے ان بار قلب میں پل اور عزت کام والے ہوں تو یہاں کہہ دیا پل اور کہتے ہیں میں جا کے چھپ گیا اور میں ڈر گیا کہ ابو بکر صدیق میرے مقرر سیں گے پکارے آن سر بات کرتے ہیں اس کے معنی غریب ہیں بات کرتی ہیں دنی ہیں بات کرتی ہیں سفید و فن ہیں بات گاری کرتی ہیں فجر کا سبا اور انہوں نے برا بھلا کہا اب بدوالیا کہیں استعمال کیے ارے وہ نکتے کوئی ناک کٹ جائے تیرے کان کٹ جائیں مگر یہ تھے کہ چلیے ہمارا کھاؤ مبارک نہ ہو تمہارے لیے چلیے کام ہے ہر دن میں کھاؤں گا. یہاں روایت میں اختصار ہو گیا اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ ان لوگوں نے معذرت کی کہ ہم بغیر آپ کے نہ کھائیں گے. صدیق اکبر نے پسند خالی میں نہیں کھاؤں گا لیکن جب مہمانوں نے بغیر ان کو کھانے سے انکار کر دیا تو مجبور ہو کر کھانا پڑا. بیچ میں مہمانوں کے گرام نے پسند توڑی تھی کھانے میں بل سکتی ہے چلیے پہلے سے زیادہ بڑھ گیا کھانا پہلے ہی جیسا کرے گا اس کا چلیے پرش کے پاس کبھی اسی خاندان سے تعلق ہوتی تھی. لا وقر رتے ہیں لا بات کرتی ہوں زائدہ بات کرتی ہوں نہ کیا اور تفصیل بارت لا سے غیر ماں کو وقر رتے آئیں نی پالی آج کرتی ہوں واؤ پسمیاں قرت آئینی مقصور اگر قسم ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم پاوی اور ان کو پوری میں داودی سے نکل کیا کہ انہوں نے قرت العین بھول کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مراد لیا. امام نووی نے ان کو لاکھ گئے اس کلام کو نقل کر کے اس پر سکوت کیا. آپ اتنی نظر ایک کلام اس کو بعید قرار دیتے ہیں یعنی پہلے سے زیادہ تین گنا بڑھا ہوا چلیے اس میں اللہ کی برکت نازل ہوئی تھی. اس لیے کہ اکبر محمد صادق نے چاہا کہ اس برکت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ ہو آپ بھی شامل ہو جائیں. چلیے ہمارا ایک قوم سے معاہدہ تھا معاہدے کا وقت ختم ہو گیا تھا وہ لوگ تجدید معاہدہ کے لیے آئے تھے. چلیے بنا اس نے اشر رجلن حضور نے دس آدمی مصر کو تقسیم کر دیا اور ہر ایک کے ساتھ ایک بڑی مخلوق تھی. اللہ کی جانتا اس روایت میں پپر رفا نام تقریب سے اور دوسرے نسخے میں پار رفا نام تاریخ سے واقع ہوا یہی مسلم ہے. اس سے معلوم ہوا کسی کو قوم کا چوہدری بنانا جائز ہے. حقیقت بھی یہی ہے مگر کیونکہ اکثر چوہدری لوگ ظلم کرتے ہیں اسی لیے داؤد کی حدیث میں اخبار ہوا ہے ان العراق تحفظ ولكن العرفاء في النار. اس لیے انسان کو نقیب عارف بننا تو جائز ہے مگر احتیاط کرنا واجب ہے. معقول رجل مناسب اللہ عالم کم معقول رجل قاتل منها نعم او كما قال. کیسے ہو گئی طرفوں کا مزاج کل ہوا ہمارے اس بات سے پہلے وہی جاری آ چکی ہے. امام بخاری نے تو فرمایا لیکن اذان کا حکم یا ایسی معلوم ہوتا کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے اذان کو سنت مانتی اس لیے اس کا سے ثبوت ہے. یہی جمہور علماء کا مسلک ہے. مزار علماء کی نظام سنت موقعہ ہے. اوزاری راؤ یہ واجب کرتے ہیں مرتا مہمانی کے دور سے معلوم ہوتا اور امام مسجد منقول ہے. اکثر نابینا اس کو فرض کفایا کرتے ہیں اور بات مانے کے لیے ہے ان دن سام بڑی کہتے ہیں جن کے ان کا بدوا جی پھر اس کے بعد یہ سمجھ لیجیے مسئلہ یہ ہے کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسان دی یا شیخ ربیب نے سلام کہتے ہیں آپ نے شریفہ یہ تھی کہ جب کوئی کام کرتے تو اس کا مداومت کیا کرتے تھے. آپ کے دن میں جو رسالت کا کام اور اس کی بھاری ذمہ داری تھی وہ سب سے اکثر اور مل امام نومی ملاقات پتی سنتی نے اختیار کیا. آپ نے نام یہی ہے صاحب نے آیا مشن کے لیے 1980 سے یہ رکن کیا ہے اور علامہ مغل پایا نے اس سلسلے میں 620 میں مستقبل رسالہ نے تعریف کیا تھا اور اس کے دلائل نے پولیش یادن مرہ سے نقل کی تھی. اس میں یہ تصریف ہے اردن نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کے لیے لیکن یہ نسبت مجازی ہے مسلم احمد دار حکمی ہے اور دلاری میں تصریف ہے امر موزینہ آپ نے موزین کو امر فرمایا اور اب حسن شاہی نے کتاب الافراد میں ایک بار نقل فرمائی اس میں سات بار ہمارا اجلاس ہے کہ اس میں آپ کے اختلاف ہے کہ اذان مؤذن ہے یا امام اس میں علماء نے چار اقوال ہیں اور مذاہبی اذان کا ایک اور یہ ہے کہ اذان مؤذن ہے. یہی امام شاہ کر اس میں سوس احمد کی ایک روایت ہے. امام افضل ہے یہی حنفیہ کا مشہور قول ہے. حنفیہ شافعیہ کا تیسرا قول یہ ہے کہ دونوں مساوی اور شافعیہ کا چوتھا قول یہ ہے کہ اگر انسان کو اپنے بارے میں یقین ہے کہ وہ امامت کے فرائض اور حقوق ادا کر سکتا ہے کہ امام افضل ہے ورنہ اس کے اپنے اذان افضل ہے. چلیے امام مخالی نے دونوں آیات خدا کے لیے اشارہ فرمایا کہ اصل رام کا ثبوت قرآن کریم تین دونوں آیات سے پہلے شہر نے کتاب الاذان میں نقل کیا ہے. انہیں بات کرتے تھے فرض اذان آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اذان کی صلاۃ کے ساتھ نازل ہوا ہے. یہ حدیث ضعیف بھی ہے اس کا متن منکر ہے. ضعف کی وجہ تو یہ ہے کہ اس میں ابراہیم میں بھی حبیبہ ہے جو ضعیف ہے اور متن کی نکالت کی وجہ یہ کہ معروف ہے ابراہیم کی مشرو یہ آگے بعد مزید خاص کر کے ہے. اللہ تعالیٰ حدیث بہت مختصر ہے اور حاصل اس کا یہ ہے جب صحابہ رضی اللہ عنہم حجرت کے بعد مدینے آ گئے ان کی نماز کے لیے جمع ہونے کی ضرورت پیش آئی تو آپس میں مشورہ کیا کہ آیا نماز کے لیے کس طرح سے سب سے گلا دی جائے. بعضوں نے کہا آگ جلا دی جائے, بعضوں نے کہا اس بجا دیا جائے, لیکن دونوں پر اشکال ہوا کہ اس میں تشدد مل گئے. روایت تو ظاہر یہ جانتا ہے کہ نار کے جلانے میں تشدد کی ضرورت ہے, ناقوس کے جلانے میں تشدد کی نثار, لیکن اس روایت میں اقتصاد ہو گیا یہودیوں کے یہاں اپنی عبادت کے لیے تلاش کے لیے آگ جلانے کا دستور نہیں ہو بلکہ بگل بجانے کا دستور ہے, جس کو بھول اور پورن اور شڈیول اور پر کہا جاتا ہے. اب شیخ کی کتاب الاذان میں یہ وارد ہوا ہے صحابہ دن کے اندر لگے گئی کرونا ناپوس سوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے جن سارا کپال نہیں پکڑنا ہو کر کپال را بلی ہو کپال کپال لو نہ پکانا نہ ہو کپال را بلی مجلس. وہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مجلس کا تذکرہ تھا جو چھوٹ گیا, اسی طرح دور کے تذکرہ تھا جو چھوٹ گیا. فقیر بلال میں مشمار گران وہیں کرل اقامہ بلال کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان کے کلمات مقرر کرنی ہو اقامت کے مفرد. ابن سعد نے نقل کیا ہے فاطم نے جو رحمان سے کہتے تھے اول من اذن بلال رضی اللہ عنہ کو یہ وہ بھی نام بخاری اللہ تعالیٰ